To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 29 października. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 200 interwencji w związku z silnym wiatrem i deszczem, głównie na północy i zachodzie kraju. W Barcelonie demonstrować dziś będą zwolennicy jedności Hiszpanii. Tej nocy zmieniamy czas na zimowy i cofamy o godzinę wskazówki zegarów. Już prawie 240 interwencji w związku z silnym wiatrem i towarzyszącymi mu ulewami. Najwięcej pracy służby miały na razie w województwach wielkopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim, informuje resort spraw wewnętrznych. Przed bardzo silnym wiatrem, który utrzyma się także w ciągu dnia, ostrzegają służby IMGW. Najgorzej ma być w zachodniej i centralnej Polsce. Przyczyną jest układ niskiego ciśnienia i chłodny front atmosferyczny, który już dziś w nocy da o sobie znać. Ten układ baryczny spowoduje, że będzie wiał silny, porywisty wiatr. Spodziewamy się porywu wiatru do 100 km na godzinę, a nawet przejściowo właśnie w czasie przechodzenia frontu chłodnego do 110-115 km na godzinę. Mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. Silnym porywom wiatru będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. IMGW wydało już ostrzeżenia w tej sprawie. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. Po przejściu frontu w całym kraju zrobi się chłodniej. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni powyżej zera. Od środy synoptycy zapowiadają niewielkie ocieplenie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Według synoptyków od około południa wiatr ma być coraz słabszy. O szczególną uwagę i rozsądek do kierowców, ale i do pieszych apelują w tych dniach policjanci. Na drogach trwa akcja Znicz, ruch na trasach i w okolicach cmentarzy jest większy. Poza miastem, przy deszczowej aurze po zmroku, bez odblasków piesi są niewidoczni. Zwraca uwagę Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. Dbajmy o własne bezpieczeństwo. Odblaski, odblaski, jeszcze raz odblaski. Poza terenem zabudowanym pamiętajmy o tym, że jest to obowiązek noszenia odblasków przez osoby piesze, ale oprócz obowiązku zdrowy rozsądek przede wszystkim się kłania. Własne bezpieczeństwo, jeden niewielki element odblaskowy może po prostu uratować nam życie. Przypominamy też, że najważniejsze informacje o wypadkach i utrudnieniach wokół cmentarzy publikujemy na naszej stronie polskieradio.pl. Tam też specjalny materiał wideo z apelem o rozważną jazdę, stworzony wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zwolennicy jedności Hiszpanii będą dziś manifestowali w centrum Barcelony. Wczoraj demonstrowali w Madrycie. Po zawieszeniu autonomii Katalonii lokalną administracją kieruje wicepremier hiszpańskiego rządu. Formalnie obowiązek kierowania Katalonią przejął premier Mariano Rajoy. Zadanie to jednak przekazał swojemu zastępcy Soraya Sáenz de Santamaría. Królewski dekret w tej sprawie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zdecydowano też, że katalońskimi departamentami pokierują odpowiadające im ministerstwa centralne. Jak uzasadniono, decyzje te mają zagwarantować, że administracja Katalonii będzie pracowała zgodnie z konstytucją i obowiązującym prawem. Działania centralnego rządu poparli mieszkańcy Madrytu, którzy wzięli udział w wielotysięcznej manifestacji. Maszerujący tłum domagał się m.in. uwięzienia Carlesa Puigdemonta, wystąpieniem dotychczasowego premiera Katalonii, w którym zapowiedział on budowanie republiki, zajęła się już prokuratura generalna. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A jedni dłużej będą spali, inni będą musieli dłużej pracować. W nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Cofamy zegarki z godziny 3 na 2. O godzinę dłużej będą pracować osoby na nocnej zmianie. Rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska podkreśla, że godzinę nadliczbową pracodawca musi zrekompensować. Albo czasem wolnym, albo dodatkowym wynagrodzeniem. Do czasu letniego wrócimy 25 marca przyszłego roku. Niewykluczone, że zegarki przestawiamy po raz ostatni, bo w Sejmie jest już projekt wprowadzający na cały rok czas letni. Jeśli większość posłów poprze ten pomysł, to jeszcze tylko w ostatni weekend marca, a czas zmienimy na letni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w zachodniej połowie kraju i w centrum w porywach do 110 km na godzinę, na pozostałym obszarze nawet do 90 km. Niedziela będzie pochmurna i w niektórych regionach deszczowa, przejaśnienia możliwe od północnego zachodu, na termometrach od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. A czy dodatkowe wynagrodzenie oraz czas wolny naraz wchodzą w grę? Musisz wybrać. Za chwilę będziemy mieli piątą minutę niedzieli jeszcze według letniego czasu. Mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Tej nocy przypomnijmy, że przestawiamy zegary o godzinę wstecz. Stanie się to, kiedy wedle czasu letniego wybije godzina trzecia i właśnie z trzeciej przesuniemy zegary na godzinę drugą. To wszystko powoduje, że nasze spotkanie wydłuży się o 60 minut, co daje spore pole manewru i przestrzeni do zagospodarowania. Ale po kolei. Nasze spotkanie otwieram ścieżką dźwiękową filmu Mad Max Fury Road, czyli najmłodszej części tego charakterystycznego obrazu, do którego muzykę skomponował i był jej producentem Tom Holkenberg, czyli Junkie XL. I mam nadzieję, że po wielu wybitnych, moim zdaniem elektronicznych albumach, jego kariera nie zakończy się tylko w przestrzeni muzyki filmowej, co stało się w przypadku wielu innych kompozytorów, którzy właśnie do filmu przyglądali w pewnym momencie, no i już tylko i wyłącznie przy takich zleceniach pozostali. Pewnie zwłaszcza dziś to jest znacznie bardziej opłacalne zajęcie i pewnie też znacznie bardziej pewny temat, ale mimo wszystko bardzo chciałbym usłyszeć kolejną płytę Junkiego. Płytę stworzoną w myśl tego, co działo się wiele lat temu, kiedy to przyzwyczaił słuchaczy zorientowanych na muzykę ciętą, skreczowaną, klubową, elektroniczną i przede wszystkim bardzo, bardzo energetyczną. A mówię o tym, ponieważ w roku 2017 mija 20 lat od jego pełnometrażowego debiutu fonograficznego. To w przypadku muzyki elektronicznej naprawdę szmat czasu, ale też przy zmieniających się modach i w tym całym technologicznym wyścigu zbrojeń, widocznym także w studiach nagraniowych, można właśnie na przykładzie muzyki elektronicznej na stosunkowo krótkim okresie zobaczyć, jak wszystko szybko się zmienia. Co za tym idzie, można również złapać naprawdę fajny punkt odniesienia. I w obrębie jednego pokolenia, czy to zarówno słuchaczy, jak i samych twórców, poczuć, jak szybko płynie czas i jak różna potrafi być muzyka w obrębie jednego gatunku. I myślę sobie, że muzyka elektroniczna jest takim trochę papierkiem lakmusowym, który sygnalizuje, że idzie nowe. Nie wiadomo tylko, czy lepsze. W każdym razie chciałbym dziś Państwu zaproponować, abyśmy w pewnym momencie cofnęli się o te 20 lat i przywołali debiut Junkiego. I kto wie, może w dobie wielu reedycji dotyczących także muzyki elektronicznej, co przyznam czasem wprowadza mnie w zdumienie, może by tak spróbować rozpocząć cykl w potrójnym paśmie, gdzie co jakiś czas będę przywoływał albumy sprzed dwóch dekad. To w elektronice naprawdę długi czas, o czym przekonamy się w drugiej części naszego wydłużonego dziś spotkania, kiedy przywołam fragmenty bardzo interesującej i moim zdaniem płyty Toma Holkenberga zatytułowanej Saturday Teenage Kick. Z kolei w pierwszej części zaprezentuję swój set DJ-ski, oparty przede wszystkim na utworach utrzymanych w stylistyce deep house'u. To będzie moja odpowiedź dla tych wszystkich, którzy przyznam od jakiegoś czasu wypytują o taką formę prezentowania muzyki. No i mam nadzieję, to będzie taki dobry dodatek, na przykład do domówki, jeśli właśnie taką Państwo urządzają. Tę muzyczną opowieść rozpoczniemy za kilkanaście minut. Ponadto w moim case dziś znajdują się także nowości, również te, które swoją premierę będą miały dopiero w przyszłym tygodniu. Tak więc z powodu wydłużenia audycji mam dziś sporo do zagrania, a jak to się wszystko ułoży, to czas pokaże. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim na kilkanaście minut przed rozpoczęciem mojej opowieści muzycznej płyta sprzed dwóch lat, która miała być spektakularnym powrotem. Spaceship in mind. Bad Radio. Tym utworem w roku 2015 rozpoczynała się płyta Alternative Light Source, legendy muzyki elektronicznej, jaką jest Leftfield. Kiedyś duet, a dziś pod tym szyldem kryje się już tylko jedna osoba, czyli Neil Burns. Stylistyka tej płyty dosyć mocno odbiega od tego, do czego przyzwyczajono nas w latach 90. I właściwie poza kilkoma mocnymi akcentami z płyty, poza koncertami promującymi ten album, to próba reaktywacji tego jakże mocnego szyldu jakoś chyba nie do końca się powiodła. Ta płyta również daje możliwość porównania na przestrzeni stosunkowo niedługiego czasu, jak wiele zmieniło się w muzyce tego zespołu, choć może bardziej powinienem mówić kolektywu, bo poza Nilem na płycie pojawiły się jeszcze inne osoby, ale niezwiązane na stałe z Schildem Leftfield. I chyba trudno jakoś jednoznacznie wskazać, czy podjęta próba reaktywacji jest sukcesem, w przeciwieństwie do zespołu Underworld, który po słabych i nierównych płytach, gdzie właściwie myślałem w pewnym momencie, że to już koniec, nagle objawił się jako zespół, który potrafi zrzucić z siebie niepowodzenia i wydać, jak się później okazało, doskonale przyjęty album, na którym naprawdę w kilku momentach zespół, duet tworzony przez Rika Smitha i Carla Hyde'a naprawdę zaskoczył. Między innymi zaskoczył nietypowym dla siebie tempem. So good. You didn't look so normal. you hear me? In a perfect storm. Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, illuminate. Luna, Luna, Luna, Luna, Luna, in love with. Płyty Barbara, Barbara, You Face a Shining Future. Mój ulubiony IXL. No i rzecz jasna Underworldzi, którzy stanowią zarówno wstęp, jak i pierwszą możliwość porównania tego, co współczesne w ich muzyce, z tym, co działo się kiedyś. Ponieważ przed nami mój set DJ-ski ze wstępem opartym na utworze Underworldów sprzed 10 lat. Proszę założyć dobre, wygodne buty. Mogą się przydać. Może się zdarzyć, że naprawdę będą potrzebne. Bo przed nami bardzo dużo energetycznej muzyki. Muzyki, która czasem nawet odrywa od parkietu. Niech moc będzie z wami. Thank you. disconnected. You smile when you give me everything. This one cold, this one hot, and purple head breakfast. Water. Deep voice, dome head, chewing behind the glass eyes, and walking on the piss stains on a beautiful day. Craving company in the lakes. Look around me, look good to me. I saw you in an alley, sharp and clean and focused like a hope. When he smoked a cigarette, looking away, smelling something surgical that leaves a mark upon his neck. Where the place where you were talking, when he looked so upset, why were you hiding? When I saw you in an alley, sharp and clean like a hope. I want someone pretty to give me time. Pretty and fit, smelling good, an unknown line. Mammal calling, hungry eye. Change the way I feel, on a wheel. Bang, Jesus loves me, on a yellow xylophone. Going home, outside, look at me with your brown eyes. Lest we forget, angel at the hotel, southern friction, sleeping eye. I was born with a cartoon eye, and a savory style. Very strong feeling, freedom, liberty.

gotta play it loud and funny.